राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 मई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम। राम अपने मुफ्त में मोक्ष मिलते है। आप विचार करो तो सबसे दामी चीज परमात्मा की प्राप्ति है, इसके समान कोई भी दामी चीज नहीं है। मैं दाम से मिलती ही नहीं चीज, दामी मैं दाम से मिलती ही नहीं। हजारों लाखों करोड़ों रुपए में परमात्मा प्राप्ति थी, अरबों रुपये खरबों रुपये सत्संग से मुफ्त मिलते, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं। इतनी कीमती बातें हैं, मुफ्त मिलती है। हमें तो भैया मुफ्त मिली है, आप लोग आप जानो मुफ्त मिले, खर्चा कौन देगा। इतना सस्ता परमात्मा है, आप थोड़ा ध्यान दो। आपके खुद की चीज है ईश्वर अंश जीव विनाशी, सब आप इतने ईश्वर अंश है। यही नहीं स्थावर जंगम जलचर थर नवचर जरायुज शैदुज अंडज उद्भिज सब जीव परमात्मा ने पैदा हुए है। सब खाने पीने का प्रबंध परमात्मा की तरफ से, पशु पक्षी कितना जंगल में रहता है, क्यों जंगल में कोई उनका प्रबंध नहीं है, खेती नहीं कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल मुफ्त में, कोटि का खर्च नहीं। आप केवल इस बात को मान लें कि हम ईश्वर गए हैं, सच्ची बात है ये, कोई मेरा कहना नहीं है, किसी का एहसान नहीं है कि हमने कहा तो हम एहसान है, आ बात है ही। उसने परमात्मा प्राप्ति हो जाती है तो तत्व ज्ञान हो जाता है, प्रेम प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। ये चीजें बिल्कुल मुफ्त में होती है, कोड़िए का खर्चा नहीं, परिश्रम नहीं। आपको क्या पसीना आता है, परमात्मा की प्राप्ति की बातें सुनो तो पसीना आता है क्या, काम करने परिश्रम पड़ता हो और पैसा लगता हो, ना पैसा लगता है ना परिश्रम पड़ता है, ना किसी गर्म करनी पड़ती है, ना किसी का चेला बनना पड़ता है, ना किसी का गुरु बनना पड़ता है, ना कुछ फीस लगती है। खर्चा हो तो बताओ आप, अमूल्य चीज बिना मूल्य मिलती है, अमूल्य चीज बिना मूल्य मिलती है, अमूल्य अमूल्य मोल से मिलते नहीं। ऐसे अमूल्य चीज बिना परिश्रम गए बिना खर्चे गए बहुत में, इतने पर भी आप लेते नहीं, थोड़ी कृपा करो नाथ, आप थोड़ी कृपा करो, अपनी सच्ची बात मान लो, मान लो, केवल मानना है। माँ को मानते हो बाप को मानते हो ना, उसमें खर्चा लगता है। माँ को माँ माना जिसमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, कहीं परिश्रम करना पड़ता है, कुछ मेहनत होती है, कुछ परिश्रम होता है, बाप हो माप मम क्या खर्चा लगे रहे क्या खर्चा लगे बोलो जिससे हम पैदा हुए खर्चा नहीं था ये मनुष्य बने दुर्लभ हो मानुष होते हो दुर्लभ इस मनुष्य मिलता नहीं किसी खर्चे से आप ले सको मनुष्य नहीं मिल रहा है दुर्लभ त्रय मैंने तीन बताई शंकराचार्य ने मनुष्य शरीर और मुक्ति की इच्छा और महापुरुष संग दुर्लभ त्रय में दई बानुग्रह हेतु मनुष्य तुम मोक्ष तुम महापुरुष संशय बिल्कुल मुफ्त में यहां भी साधन करो तो बिल्कुल मुफ्त में नाम जप करो कीर्तन करो भजन करो जप करो कुछ परिश्रम पड़ता है परंतु असली विचार करो तो परिश्रम नहीं मिलते भाव से मिलते हैं भाव का कुछ लगता नहीं होने का लगता नहीं ऐसी बात है बिल्कुल मूर्त में परमात्मा की प्राप्ति होती है क्या खर्चा होता बताओ खर्चे से मिलती नहीं लाखों अरबों रुपया देने पर भी मिलती नहीं अमूल्य चीज है वो मुफ्त मिल रही है इतने पर भी आप लेते नहीं और कठिनता नहीं है साफ लिखा कठिनता नहीं है अभी वो दो पन्ना है ना जो भी छपा हो बांटा सब कोई जिसको नहीं मिला ले लो उन्हें मिला कुछ करता नहीं पन्ना लिखा हुआ भी मुफ्त में दो चार पैसे भी नहीं सब चीज मुफ्त में परमात्मा प्राप्ति अभी मूल्य दे रही कोई मूल्य खरीदती अमूल्य है अमूल्य चीज अगर मुफ्त मिलती है और तत्काल मिलती है सुगमता से मिलती है सुगमता कहते हैं सुगमता क्या मिली हुई है उसे ध्यान दो ध्यान केवल ख्याल करो ख्याल करने मात्र से क्यों सोगे आपकी खुद की चीज है खुद का अधिकार है सबके लिए सबके लिए इतनी अमूल्य चीज बिना मूल्य मिलती है आप विचार करो सैकड़ों हजारों लाखों रुपया देने पर भी ये बातें नहीं मिलती हमारा तो वो तो मिली भाई हमारा तो पैसे दे कौन चलता मैं कौन चला पैसे लगते ही नहीं सबके लिए बड़ी सस्ती चीज सबसे दुर्लभ चीज सबसे बढ़िया चीज ऐसे बढ़कर कोई हो नहीं सकती आप बताओ है तो ऐसे बढ़कर वो चीज ऐसे बताओ ऐसा कुछ खर्चा नहीं कोई कभी खर्चा नहीं भरा सत्संग का दरिया दहा लो जिसका जी चाहे हजारों रत्न बेकीमत मिले आला से आला है मिला लो जिसका जी चाहे तो बोल मैं ऐसी चीज है आप कृपा करो थोड़ी इधर से चिंता करो विचार करो थोड़ी सी चाहना करो चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं चाहना मात्र राज्य नहीं मिले रुपये नहीं मिले पदार्थ नहीं मिले भोग नहीं मिले भगवान मिलते बिना चाहना चाहना क्यों चाहना चाहना मात्र से क्या मिलता है बताओ क्यों चाहना सब सामग्री बहुत बढ़िया से बढ़िया, बहुत ऊंची चीजें है, कुछ खर्चा नहीं, एक दमड़ी का भी खर्चा नहीं। तो इसको प्रयास करना चाहिए। भागवत माया है, पूर्णम यथेत नपते दंड मत यावत निश्चय विषय कर जल्दी इतना करो, जल्दी करो। शरीर रहेगा नहीं रहेगा, बीमार हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी, पागल हो जाएंगे, पता नहीं, ऐसा कच्चा मामला है। तो ये जल्दी करो मामा। कोटिंग तक द्वारी समेत कुलों काम छोड़कर इसको प्राप्त करना है, सब छोटा इसको प्राप्त करना है। कोटिंग तक द्वार खो काम भी छोड़ कर इसमें जाता है, ऐसी बात है। सुगमता से मिलती है, कैसी मौज की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी उच्चारण चाहिए कि बिल्कुल मुफ्त मिलो, कोई खर्चा नहीं। इन बात रिवाज से लोग कहते हैं गुरु बनाना चाहिए, मैं कहूँ ये जरूरत होगी, गुरु को फूलते जाना वो जरूरत होगी। अरे चरणों में नमस्कार ऐसी जरूरत होगी, बोलो क्या कर दो, क्या मुझे लगता है, क्या कर चलता है। ऐसी बहुत बात सुनी है भाई, गुरु बनाओ गुरु बिना मूर्ति नहीं है, वो बात ही नहीं याद हो, गुरु बने जरूरत नहीं, मुफ्त मुफ्त सब मुफ्त। गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी, अंधेरे में आरसी क्या काम रहे, परंतु यहां वो इतनी मेरे में इतनी भी नहीं है। थे नमस्कार करो दंडो तो जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, केवल कृपा करो, चाहना चाह अपने एक इच्छा मात्र से। घर का खर्चा इतना ही है, घर का खर्चा केवल चाह, केवल चाह से क्या चीज मिलती है, भगवान मिलते हैं, तत्व ज्ञान मिलता है, मुक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है, भगवान मिलते हैं, मुफ्त। केवल सहारा, केवल आपकी सहारा, मनुष्यत्म नमुषत्म महापुरुष संशय। शेर जी ने बहुत विलक्षण बात मैंने लक्षण इतने आदमियों में लिए चल मुश्किल है, जो गंगा जी के नदार बैठ गया और दम चलता था, दो तीन बार नहाओ करो पियो शुद्ध जल, गंगा जल मिलता नहीं। गांव में देखा है, रात में नहीं चाहता, एक बूंद भी चले नहीं जा रही, इतना दुर्लभ जल तारा खूब, इतनी शुभ बात, इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर, सबके लिए। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंध हो, मलिन हो, अच्छा हो, मंद हो, अब से सुंदर आचार पापी से पापी भी सहना केवल चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े पंडित रहते हैं, चाना भी नहीं मिलते। एक कथा सुनी, स्त्री पुरुष दो थे तो भजन करते थे, तो उनको विश्वास गिनती जाती थी, एक बीसी, दो बीसी, तीन बीसी, चार बीसी, पांच बीसी, बीस बीसी, अभिव्यक्ति जो भजन करते तो उड़ने के दाने रखते तो शेर पर भजन की आज मैंने शेर पर भजन शेर पर दाना रख दिया एक माला हो जाए तो एक दाना रख दिया शेर किया इसके लिए मैंने डेढ़ शेर किया डेढ़ शेर भजन डेढ़ शेर भजन तो लगा दिया बोलो शेर पर भजन दो शेर भजन डेढ़ शेर भजन लोग आश्चर्य कर शेर में भजन क्या शेर में भजन क्या होता है शेर में डालना शेर होती है एक माला भजन एक दाना तो शेर पर भजन आज शेर भजन क्या कर रहे दाना तो पड़िया रहे भाई खा लो तो दिन तो पड़िया पड़िया रहे भाई मैं खर्च नहीं हुए शेर भर भजन में खर्चो नहीं गाड़ी रोज अरे ना मरी ना खर्च नहीं है कल भेज लो और अमूल्य चीज नाम तो नाम नमस्ते नाम नमस्ते महिमा हाँ नाम नहीं आवती सकते हरे तावत कर तुम न सकते पात्री पात्र देना इतने पापों के नाश करने की शक्ति है जितना पापी से पापी आदमी भी मेहनत करके पाप कर नहीं सकता इतनी शक्ति यावती नाम नाम नावती शक्ति पाप निर्हरने हरे तावत कर तुम न सकती पात की पात कर जना पापी आदमी भी जोर लगा उतने पाप कर नहीं सकते जितने पापों के नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में लोजी खुशी से कीर्तन होता है क्या खर्चा लगता है कितना खुश ऐसी बढ़िया चीजें हैं मौका मिला है भाई को बहुत सुंदर मौका मिला है उत्साह से लग जाओ उत्साह से उत्साह जितना उत्साह होगा प्रेम होगा उतना जल्दी काम होगा उतना जल्दी काम हो जाएगा ऐसी बात है भगवान ने जहां अधिकारी बताए गीता में सबसे पहले अभी से सुधर सारा चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियां पांच एक पापियों ने छह एक दुराचारी सात सात अधिकारी है सात अधिकारी सदा नाम लिया पिछले दुराचारी ये पिछले पापियों ने स्त्रियों वैश्य शूद्र किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्त राजस है सात पता सात ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो स्त्री हो पुरुष हो पापी हो पापियों हो सात बताए नौ अध्याय में 29 श्लोक से अंत भाग में मानव में कोई पापियों नहीं पापियों नहीं बता दे इतना है कोई कितने पापियों पापियों नहीं पापी हर पाप करता वो पापी होने हो जो पहले पाप गया उन पापों का नीति होनी मेरी मैं पापी हो पापी होने हो सबका कल्याण हो जाए और इतिहास में देखो तो पत्थर की मूर्ति हो जाए पत्थर अहिल्या अहिल्या का उदार हो गया गिरिराज की मूर्ति हो गई काक वरुण जी भगवान के भगत पापियों ने, अरे तो पापी पड़ी पत्थर पत्थर पत्थर, इतना सोम काम है और सबके लिए कसर कौन है कोई, तो कल्याण होने में कितनी सुविधा कितनी सरलता है। मौका तो बहुत बढ़िया मिला है, बहुत सुंदर मिला है। अरे मारवाड़ी का होता है इन मुंडे ने आखिर, इन मुंडे ने आखिर कुछ बड़ी कितनी देर में यू हो रहा है कि खून वो फिर है भी हो रहा है खाने वाले इधर भी मिले को नहीं किधर बोल रहे अरे तो रहे बढ़िया बढ़िया चीजें बहुत बढ़िया मौका अवसर है बहुत उत्तम अवसर मिला है मौका सुंदर है स्त्री हो वैश्यास्त्रा पुण्य आचार पवित्र पुण्य भी पवित्र भक्ता राज श्री भक्त क्षति क्या है अब छेद सूर्य आचार सबसे अधिक पाप है पाप वर्तमान पाप है फिर जो पाप ही होने फिर जो स्त्री हो वैश्यास्त्र होगा क्यों ब्राह्मणा पुण्य पहले नीचे से सब है ये पेशो पाप योनि अब से दुराचार दुराचारी ये भी पाप योनि जो वेश सदा शुद्ध रास्ते भी अंत बनाएंगे क्यों पूरे ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मण हो पवित्र आचरण हो राजा हो क्षत्रिय हो उनका कहना ही क्या है ऐसा मौका सुंदर मिला है परमात्मा की कृपा से अपने मनुष्य के लिए क्या खर्च किया अपने याद ही नहीं थोड़ी सी कर लो इच्छा चाहना भगवत प्राप्ति हो जाए तत्परता से लग जाओ बस बहु नाम जन्म नाम अंतिम है बहुत अंतिम जन्म ये अंतिम जन्म है भजन करे उन्हें बहु नाम अंत वासुदेव सरमति महात्मा सुदुर्लभ वो जो दुर्लभ महात्मा है वो तत्काल बन गया महात्मा को दुर्लभ होता है भगवान को सुलभ बताया भगवान सुलभ है गीता माया अन्यता सत्ता जो महान तम सुलभ पार्थ भगवान सुलभ है महात्मा सुलभ नहीं है अरे हेरा सब जगह मिले भगवान को खोजो तो सब जगह है महात्मा सुलभ तो सब है वो महात्मा बन गए वहां आप खुद इतनी सरलता से खूब उत्साह से स्त्रियों वैश्यस्ता होगा यहां वैश्य देवी अंति पर मौका तो बहुत सुनता है भाई ऐसा दुर्लभ साध सुलभ करी पावा पायन से पर लोग समारा सो परत दो पावही सिद्धि परिताय काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए बड़ी सुलभ बड़ी से बढ़िया बात सबके लिए कोई कसाय पशु सबके लिए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।